Každý ví, že na světě jsou zlá místa, domy, které vás přinutí přejít na druhý chodník. Ložnice, ve kterých by se nikdo se zdravým rozumem nepokusil přespat. Televizní obrazovky, které nejsou dost prázdné, zrcadla, ve kterých se odráží příliš mnoho obličejů, noční hlasy a tma nahoře na schodech. Zlá místa jsou všude, v přelidněných městech i na pustých polích. Místa, kde nejsou bezpečnostní bariéry, kde jsou zdi světa opotřebované do tenka, místa, kde víte, že nejste v bezpečí. Na těch zlých místech vídáme věci, které vidět nechceme. Když jsem šel po schodech nahoru, potkal jsem muže, který tam nebyl. Dnes tam ten muž nebyl znovu. Přál bych si, aby šel pryč. Duchové jsou tady tak dlouho, jako jsme tu my, ať v té či oné podobě. Podivná zjevení a zvuky, navštívení a divy, duchové z chladné země a prázdných hrobů se vracejí a straší živé. Nemají klid a nejsou spoutaní zákony živých. Mrtví a ti, kdo nejsou mrtví dost. Na světě jsou zlá místa, ale nejsou to duchové, kdo je vytvářejí. To zlá místa vytvářejí duchy. Jak se mění svět, mění se i způsob, jak vidíme duchy. Z temných obrysů v noční tmě a připomínek dávných křivd vůči pokořeným nepřátelům i milencům, kteří od sebe byli odtrženi předčasně, od záznamů v kameni a elektromagnetických fenoménů k lidem lapeným v neustále se opakujících časových smyčkách jako hmyz v jantaru. Duchové s námi byli vždycky, jako hosté, kterým se nechce odejít z večírku, jako zlé vzpomínky, co se nedají zahnat. Duchové jsou noční můry minulosti, odmítající uvolnit místo přítomnosti. Temná stránka lidstva, jeho nevědomí. Snění Anglie. A tak v tomto překrásném novém 21. století nečekejte, že se duchové omezí na stará panská sídla nebo opuštěné fary. Moderní představy o zlých místech, genius loci, prostředí, která nás znepokojují a znervózňují, se vyvinuly. Dnes je mnohem pravděpodobnější, že uvidíte ducha v prázdném podzemním parkovišti, v zavřené továrně nebo v podchodu se špatnou pověstí. Na místech, kde bývá tma a nebezpečno a nikdo, kdo má všech pět pohromadě, tam nechodí sám. Duchové jsou, ať už na ně věříte, nebo ne. Pozdě v noci vám ťukají na okno, trpělivě čekají u nohou vaší postele, až si jich všimnete, tvrdohlavě odmítají odpočívat v pokoji. A pak přichází na scénu Cernackyho institut. Je tady, aby vyšetřoval, vysvětloval a pokud možno i něco dělal se všemi těmi záhadami a nevysvětlitelnými událostmi, které se každý rok vyrojí. S věcmi, které by se neměly dít, ale bohužel se dějí. Polní agenti Cernackyho institutu si dovedou poradit se strašidly a duchy, poltergeisty, démony, časovými skluzy a vetřelci z jiných dimenzí. Jsou to hledači duchů a když je najdou, došlápnou si na ně. Se vší důrazností. Samozřejmě ne všichni duchové jsou temné síly zaměřené na zkázu lidstva. Někteří jsou ubohé zbloudilé duše, které se jen snaží najít cestu domů. A ti jsou nejnebezpečnější ze všech. 1. Z hlubin času. Dnes se duchové objevují na těch nejzatracenějších místech. Bylo to jedné chladné noci pod chladnou oblohou na parkovišti supermarketu na okraji georgiánského města Batuu. Supermarket byl už zavřený, parkoviště opuštěné a všichni normální lidi byli doma v posteli, kde spali spánkem spravedlivých nebo alespoň unavených. Na rozlehlém prostranství s pečlivě vyznačenými místy k parkování teď bylo jen asi půl tuctu automobilů, náhodně roztroušených po asfaltové ploše. Několik nákupních vozíků stálo opuštěných a zapomenutých v temnotě noci. Na prázdných polích okolo parkoviště se nic nehýbalo, ani vítr a zvuky, které se sem nesly ze vzdáleného města, byly velice slabé. Nebylo tu nic zajímavého, nic k vidění, kromě tří postav stojících pospolu uprostřed parkoviště a netrpělivě se rozhlížejících kolem jako návštěvníci divadla, kteří čekají, až hra začne. Zavřený supermarket byl ponořený do tmy. Jediným osvětlením byly ostře žlutá záře lamp na parkovišti, které ponechaly rozsvícené kvůli hlídkující trojici a modrobílý svět měsíce v úplňku vysoko na obloze kropenaté hvězdami. Náhle od východu zavál studený vítr a způsobil, že mrazivá hodina těsně před úsvitem se stala ještě mrazivější. Po otevřeném prostranství se tu a tam převalovaly odhozené odpadky, jako když v temném suterénu vyplašíte houf myší. Dva muži a jedna žena vítr a chlad ignorovali. Čekali na něco, co přijde z nejtemnější části noci a udělá všechno, aby je vyděsilo. Jak dlouho tady ještě budeme stát a mrznout? Zeptal se štístko Jack Palmer. Dokud se neukáže něco strašidelného, čím bychom podložili nárok na úhradu výdajů, odpověděl J.C. Chance vesele. Když ne tuhle noc, tak zítra nebo pozítří. Je to, konec konců, to očekávání a nejistota, kvůli čemu stojí za to žít. Praštil bych tě, kdybych si troufl vytáhnout na tak dlouho ruce z kapes, řekl štístko ponuře. Po čem se vlastníš máme dívat? Moc bych si přála, aby sis alespoň jednou přečetl podklady, ozvala se Melody Chambersová, aniž vzhlédla od přístrojů, které si před sebou rozestavila do půl kruhu. Nikdo sice neviděl nic konkrétního, ale existuje hromada hlášení od lidí, kteří tohle parkoviště použili po setmění, nevysvětlitelná tíseň, panika, dokonce až nezvladatelná hrůza. A naprosto určitě pocit, že je pozorují neviditelné zlovolné oči. Lidé se sem už pomalu bojí chodit i za denního světla. Aha, řekl J.C. Takže jako obyčejně, proč se duchové nemohou zjevovat v normální pracovní době? Poznamenal štístko toužebně. Žádná pravidla přece duchům nezakazují objevit se za denního světla. Myslím, že to dělají na schvál. No jasně, štístko, opáčil J.C. Dělají to z jednoho jediného důvodu, aby tě naštvali. Štístko se divoce zamračil. Nejsem žádné raní ptáče. Už jsem 27 hodin na nohou a ani nedostanu zaplacené přes časy. Někde je tu hotel, který zoufale volá moje jméno a já bych byl rád, kdybych byl tam a ne tady. To mi taky, ujistila ho Melody. Už proto, abychom konečně měli od tebe pokoj. Znám poltergeisty, kteří nejsou ani z poloviny tak otravní jako ty. Nemůžeme si alespoň objednat pizzu. Zeptal se štístko. Za slaninovou s křupavými okraji bych vraždil. Kuš, chlape, okřikl ho J.C., zírající s nelíčeným zaujetím dušera. Když chceš najít ducha, musíš tam, kde duchové jsou. Logicky. Nemůžeš čekat, že najdeš čelisti v plaveckém bazénu. Já chci jít domů, prohlásil štístko nešťastně. Ty chceš vždycky jít domů, odsekla Melody. Jak si mohl získat přezdívku štístko, to tedy vážně nechápu. Předpokládám, že škola, do které si chodil, byla pařeniště ironie. Tak poslyš, řekl štístko. Jsem telepat 10. třídy. Kdybys viděla svět tak jasně, jako ho vidím já, taky bys byla klinicky deprimovaná. Nutně potřebuju pár svých pilulek. Teď ne, řekl J.C. okamžitě. Musíš mít čistou hlavu a jasné myšlení. Suchare, odfrkl si štístko hlasitě. No tak, J.C., jsme tady už skoro 5 hodin a nic se neděje. Tohle místo je mrtvé jako můj milostný život. Pojďme to pro dnešek zabalit. Mám prázdný žaludek, záda mne příšerně bolí a moje nohy už se mnou vůbec nemluví. A to všechno kvůli duchovi, který tu možná ani není. Hele, přiznej si to, stísněný pocit a pocit, že tě někdo sleduje. Tohle můžeš mít i na veřejných záchodcích. Vzmuž se, opáčil J.C. Noc je pro neohrožené hrdiny z Carnackého institutu ten pravý čas k práci. Štístko se zašklebil. Bože, jak já nesnáším ten tvůj pozitivně veselý přístup. Není to normální. Zvlášť s přihlédnutím k povaze naší práce. Odvahu. Pobídl ho J.C. a rozzářil se ještě víc, protože věděl, jak moc to štístkovi leze na nervy. Pamatuj. Když mají krotitelé duchů bolení hlavy, když z Coobyho partu zachvátí panika, když Mulder a Scullyová nechtějí vědět a členové psychokomanda SAS sedí v koutku a bulí jako mimina. Koho zavoláš na pomoc? Speciálně vycvičené polní agenty Carnackého institutu. Víš, on má vlastně pravdu, prohlásila Melody chladně. Není přirozené být v tuhle ranní hodinu tak veselý. Vzal sis zase nějakou ze štístkových pilulek, že? Tak rád vidím vycházet slunce. Pokračoval J.C. Za tohle mi dost neplatí, zavrčel štístko. Vlastně za tohle ani dostatečně zaplatit nejde. Už bych s tím dávno seknul, nebýt té všeobecně ponuré atmosféry a hojnosti příležitostí k sebelítosti. Zmlkni, ty odporný kňourale, a nech mě soustředit se na moje přístroje, řekla Melody. Nebo ti zkratuji Kirlianovu auru. Josiah Charles J.C. Chance vlídně shlédl na svoje hašteřící se parťáky a pak opět obrátil pozornost ke stínům a tmě. J.C. byl vysoký a štíhlý, energický a pohlednější, než bylo pro něho dobré. Věkem se blížil k třicítce, měl bledou pleť a výrazné rysy, bujnou hřívu tmavých, zvlněných vlasů, bystré oči, hrdý nos a ústa, jejichž stálý úsměv by byl uklidňující, kdyby se častěji odrážel i v jeho pronikavém pohledu. Nosil nápadný a stylový sitě krémový oblek a nosil ho s elegancí, jak se takový oblek nosit má. Jako rozený dobrodruh, hazardér a zkušený hledač duchů byl J.C. stoupající hvězda Carnackého institutu a byl si toho vědom. O duších, strašení a paranormálních jevech věděl víc než kdokoliv, kdo by ještě mohl doufat v klidný noční spánek. Naštěstí také znal dost způsobů, jak se s nimi vypořádat. Občas to nebyly zrovna příjemné způsoby, ale to už patřilo k věci. Melody Chambersová byla vědecký expert a hlavní mozek týmu a tudíž striktně zodpovídala za všechnu tu zázračnou techniku, kterou je zásobil Carnackýho institut. Vlastně o ní bylo všeobecně známo, že bije lidi po rukou, jestliže se pokusí dotknout něčeho z jejího nádobíčka. Na svoje hračky byla velice citlivá, i když měla sklon je pravidelně likvidovat, obvykle tím, že se z nich snažila dostat víc, než kolik jejich technické specifikace dovolovaly. Melody už také měla třicítku na obzoru a byla docela hezká takovým tím konvenčním způsobem. Jinak byla drobná, uličnicky hubená a neustále z ní sálalo víc nervózní energie, než jí mohlo svědčit. Měla znepokojivé sklony vrhat se po hlavě do každé situace, která nabízela něco, cokoliv, s čím se ještě nesetkala a byla trvale vyzbrojená bezmeznou ochotou nakopat zadek čemukoliv, co vykazovalo byť jen náznak pokusu jí odporovat. Melody Chambersová se nebála ani zdaleka dost tmy, když uvážíme, co bylo její prací za nocí jako tahle. Kaštanově hnědé vlasy nosila stažené do přísného drdolu a její vzhled doplňovaly seriózní brýle s černými plastovými obroučkami a šaty tak anonymní, že se naprosto míjely s jakoukoliv módou nebo stylem. Ve svém volném čase vedla sexuální život, který by k smrti vyděsil i Casanovu. Jako vždycky, tichá voda. Posledním z trojice byl štístko Jack Palmer. Telepat, šťoural a melancholik na plný úvazek. I on se rychle blížil k třicítce a nesl to velice nelibě. Štístko byl spíš menší, podsaditý a začínal předčasně ztrácet vlasy, přesto mohl být docela pohledný, kdyby se nepřetržitě nemračil. Nosil špinavé džíny, vytahané tričko a starou odřenou bundu a celkově budil dojem, že byste ho museli protáhnout automičkou, abyste z něho dostali alespoň horní vrstvu špíny. Holil se, jen když si náhodou vzpomněl a miloval ta nejnezdravější jídla, jejichž zbytky nosil na bundě. Tvrdil o sobě, že má srdce ze zlata. V krabici pod postelí, nejneochotnější hrdina, který kdy byl přijat do řad Carnackého institutu, majitel tolika lékařských předpisů, že si je musel zakládat v abecedním pořádku, aby v nich nestratil přehled a bezprecedentního talentu odhalovat přítomnost věcí, o kterých většina lidí ani nepřipouštěla, že existují. Štístko viděl věci, slyšel hlasy a pouze pilulky mu umožňovaly vést alespoň přibližně cosi jako normální život. Tato trojice, kterou spojil osud a pohromadě ji drželi opakované úspěchy, tvořila skvělý tým a odváděla dobrou práci. A protože byli tak výkonní, dostávali ty nejtěžší, nejnebezpečnější a nejnáročnější případy. Štístko neustále vyhrožoval, že s tím praští, ale nikdy to neudělal. Částečná proto, že mu vyhovovali jeho parťáci, ale hlavně proto, že mu vyhovovala plně hrazená lékařská péče. J.C. se netajil tím, že hledá nějaký přesvědčivý důkaz, co se děje s lidským vědomím po smrti. A Melody pracovala pro Carnackýho institut z toho prostého důvodu, že jí umožňoval přístup k nejnovější technice, také jí bylo jasné, že nikde jinde by jí nemohla beztrestně tolik zničit. Teď spokojeně pobíhala sem a tam před svými počítači, skenery a jistými tajemnými udělátky vlastní konstrukce, umístěnými na skládacích podstavcích. Její prsty kmitaly po klávesnicích, upravovaly nastavení a udělovaly občasné varovné plácnutí tomu kusu přístrojového vybavení, který dost rychle neudělal, co od něj čekala. Světélka plála a blikala, monitory zářily a informace se hrnuly ze všech stran současně. JC to pozoroval z bezpečné vzdálenosti bdělým okem. Ukazuje to něco zajímavého. Prohodil po chvíli. Tomu bys nerozuměl, ani kdybych ti to řekla, odsekla Melody, aniž vzhlédla. Všechno pracuje, jak má, detektory pohybu a teplotní sondy jsou v pořádku a nikde poblíž nedochází k žádnému neobvyklému nárůstu energie. Buď ujištěn, že kdyby se na tváři toho, co ještě zbylo z dnešní noci, ukázalo něco ektoplazmatického, jsem bdělá a připravená otestovat to celou řadou zajímavých způsobů. Ani myší duch si tu neupšoukne, aniž bych o tom věděla. A co když duchové a ghoulové neprojeví žádnou přístroji měřitelnou aktivitu? Zeptal se štístko vychytrale. Proto si tady ty, odpověděla Melody. I když si někdy přeji, abys nebyl. Technocvoku. Faninko spice girls. Děti, děti, zamumlal JC. Hrajte si hezky, nebo bude mazec. Nesnáším to tu, pokračoval štístko ublíženě. Je tady zima, je tady vlhko a myslím, že mi pod koulemi začíná růst mech. Fuj, řekla Melody. To není mentální obrázek, který bych si sebou chtěla odnést domů. Nechte toho. Štístko najednou změnil tón a prudce trhl hlavou, jako by ho do nosu udeřil nějaký pach. Nechte toho na chvíli. Cítíte to taky, co jako? Zeptal se JC, přesunul se blíž ke štístkovi a rychle se kolem sebe rozhlédl. Nejsme sami, prohlásil štístko zamračeně, ve tváři výraz soustředění. Něco je tady s námi. Není to vidět a nemohu ani říct, že bych něco doopravdy slyšel nebo cítil. Ale rozhodně mám pocit, že nás něco pozoruje. A ne s dobrými úmysly, takže nepřátelsky. Zeptal se JC, co bys myslel? Odsekl štístko. Kdy naposled jsme se setkali se šťastným duchem? Určitě do toho nezahrnuji chechtajícího se ghoula z Leicesteru, žumpa budiš lehká jeho hníjícím kostem. Jestli jste doufali, že se seznámit s Casperem umrlým miminem, tak jste ve špatném týmu. My dostáváme jen ty špatně naladěné. Zůstaňme i přesto optimisty, řekl JC. Když už nic jiného, tak ze smyslu pro zvrácenost. Tobě se to snadno řekne, zavrčel štístko. Ty nejsi senzibil 11. třídy. Zatraceně. Ta přítomnost je tak silná, až je skoro omračující. Čeští mi z toho hlava. Vezmi si pár svých oblbováků, doporučila mu Melody. Když si na prášcích, jsi snesitelnější. Ne, namítl JC. Žádné pilulky, štístko. Soustřeď se, ani ty malé fialové. Ty máš přece rád. Možná později, štístko. Vydrž to. Melody, ukazují tvoje přístroje něco. Nic. Zatracenou nulu. A ne, já nic necítím. Ani bych to nečekal, opáčil štístko kousavě. Jsi citlivá asi jako vyhazovač z nočního klubu. Neposlouchám, neposlouchám, zamumlala Melody. Podle podkladů, co jsme dostali na briefingu, byla na tomhle parkovišti před několika měsíci zabita jedna stará dáma, řekl JC. Přejelo ji couvající auto. Šofér přísahal, že ji vůbec neviděl. Nemohla by tím naším duchem být ona. Z duchy starých dam si docela rozumím. Mají ke mně důvěru. Není většího blázna než mrtvý blázen, prohodil štístko nepřítomně. Tohle nevypadá na starou dámu, JC. Vlastně si nejsem jistý, jestli to vůbec je člověk. Zachycuji obrazy, zvuky, asociace. Nic z toho nepatří do současnosti. Je to staré a tím myslím doopravdy staré. Celá staletí. Temné, brutální, hladové. Pocit, který z toho mám, se mi ani trochu nelíbí. Kde to je? Zeptal se JC, který se snažil proniknout pohledem skrze ostré světlo parkovišťových lamp do tmy za ním. Nemohl bys přesněji určit polohu nebo alespoň směr. Je to všude. Opáčil štístko, který se otáčel dokola v malých, vrávoravých kruzích. Blíží se to ze všech stran najednou. Straší v celé téhle zatracené oblasti, nejen na parkovišti. Ale tady je ohnisko, ano. Stojíme v epicentru. Melody. Řekl JC. Pověz mi k tomu něco, Melody. Cokoliv. Moje přístroje září jako vánoční stromečky, odpověděla Melody, která rychle přebíhala od jedné obrazovky k druhé. Ale to, co z nich leze, nedává žádný smysl. Mám ostré amplitudy ve vyšším elektromagnetickém spektru, obrovské energetické výboje, div, že nepřetíží všechny senzory. Na obyčejného navrátilce ze záhrobí je to příliš silné. Něco se blíží, JC. Něco velkého a mocného. Vynořilo se to z hluboké minulosti, z hodně dávné doby. Takovéhle výstupy jsem ještě v životě neviděla, JC. Je to úplně mimo rozsah přístrojů, lidi. Bylo to tady po celou dobu, zašeptal Štístko. Čekalo to, až nějaký zatracený hlupák zpřetrhá pouta a vypustí to na svobodu. Zadrž, řekla Melody. Teď něco chytám na rádiové stanici, kterou udržuji pečlivě rozladěnou kvůli fenoménu elektronického hlasu. Nedokážu určit, odkud to přichází, ale... Poslechněte si to. Je to v éteru, všude kolem nás. Zapnula hlavní reproduktory a prázdným parkovištěm se rozezněla kakofonie chrčení a bručení, náhlých výkřiků a hlubokých kašlavých zvuků. Hlasy, hlasy lidí, ale víc zvířecí než lidské, hlasy bestie, kterou v sobě má každý z nás. Zvuky měly jistý rytmus a skrýval se v nich nepřehlédnutelný smysl a význam, ale žádná rozpoznatelná slova. Drsné, agresivní a strašlivě přepjaté, ale také hluboce znepokojivé, na primitivní, skoro atavistické úrovni. Hlasy z hluboké minulosti, když jsme se teprve učili, jak být lidmi. JC se otřásl a po celém těle mu naskočila husí kůže, vlasy na hlavě se mu zježily. Melody se držela svých přístrojů jako tonoucí stébla. Štístků v obličeji se bolestně skřivil, JC mu konejšivě položil ruku na rameno a kývl na Melody, aby ty zvuky vypnula. Udělala to a na parkovišti se znovu rozhostilo požehnané ticho. V ostrém světle elektrických lamp ani v okolní temnotě se nic nehýbalo. Dokonce i vítr přestal vát. Co to bylo k čertu za jazyk? Zeptal se Štístko a pomalu zavrtěl hlavou. Nejsem si jistá, jestli to byl nějaký jazyk, odpověděl Melody, upírající oči stále na monitor. Přinejmenším ne takový, který bychom znali. Je to staré, velice staré. Prastaré. Možná to předcházelo jazykům, jak je známe my. Tolik k teorii neškodné staré dámy, povzdechl si JC. Mám silné podezření, že se nám to přelévá přes hlavu, lidi, a rychle klesáme ke dnu. Štístko si hlasitě odfrkl. Tak to je naprosto běžná situace. Náhle se ozval klaxon, děsivě silný v tichu noci. Houkal hněvivě, agresivně, pořád dokola, jako kdyby ho tiskla nějaká neviditelná ruka. Připomínalo to nějakou zuřivou šelmu, která se náhle probudila ze spánku a myslí na zabíjení. Přidali se další klaxony ze všech koutů parkoviště. Hluk postupně zesílil až za hranici snesitelnosti, auta vila jako vlčí smečka za úplňku, větřící kořist. A pak všechno přestalo tak náhle, jak to začalo, všechny klaxony naráz utichly. Ticho, které nastalo, by určitě bylo úlevou. Kdyby noc nebyla tak obtěžkaná hrozbou a zlobou. Štístko opatrně sundal dlaně z uší.